ธรรมะฟังที่มีการปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องหรือว่าอาจจะเป็นครั้งเป็นคราวก็ตามแต่มีการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบมีการนั่งสมาธิบ้างมีการเจริญภาวนาบ้างมีการทำอยู่บ้างหรือแม้แต่ท่านผู้ฟังที่เพิ่งจะเริ่มมาฝึกปฏิบัติธรรมก็ตามเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไมบางครั้งมันก็จิตรวมลงเป็นสมาธิก็มีทำได้ก็มีบางครั้งมันฟุ้งซ่านคิดบ้าบอไปก็มีบางครั้งขนาดหนักแบบนั่งไม่ได้นั่งได้5นาทีนี้ต้องลุกลักขามันแบบเป็นยังไงไม่รู้มันปวดหรือว่าร่างกายมีการปรุงแต่งเป็นไปแบบต่างๆที่ทำให้เราทำสมาธิไม่ได้หรืออาจจะทำได้แต่ก็ไม่ต่อเนื่องมีอุปสรรคมาขัดขวางบ้างนั่นนี่เรื่องบ้างไปเรื่อยแต่ถ้าเรามีอาการอย่างนี้ไม่ว่าท่านผู้ฟังจะเพิ่งเริ่มปฏิบัติก็ตามหรือว่ามีประสบการณ์การปฏิบัติมาบ้างก็ตามถ้าเราเจอปัญหานี้ท่านผู้ฟังเนี่ยจะต้องมาฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าก่อนการตรัสรู้ให้มากทีเดียวว่าพระองค์นั้นทํามาอย่างไรแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างไรเวลาที่นั่งสมาธิแล้วสมาธิมันเสื่อมไปต่อหน้าต่อตาตั้งหลายครั้งแต่ไม่ใช่แค่ 2-3 ครั้งแต่เป็น10กว่าครั้งนู่น11ครั้งที่สมาธินั้นเสื่อมไปต่อหน้าต่อตาของโพธิสัตว์ที่กำลังทำความเพียรในการที่จะบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าละเคยได้ยินได้ฟังมาเยอะแล้วทำทุกขกิริยาอะไรมาอย่างไรฝ่าฟันอุปสรรคอย่างไรและจนมาถึงจุดที่เรียกว่ามาเดินตามทางสายกลางแม้แต่เดินตามทางสายกลางระลึกถึงได้ว่าตอนที่เป็นเด็กอยู่ในงานแรกนาของพระบิดานั่งอยู่ที่ใต้ร่มไม้ว่ามีเงาเย็นสนิทมีใจสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายนึกขึ้นได้ว่านี่แหละแน่แล้วคือหนทางแห่งการตรัสรู้พอคิดได้อย่างนั้นเลิกการทำทุกขกิริยามาหาทางสายกลางคือการนั่งสมาธิภาวนาซึ่งหลายๆท่านก็มีการฝึกปฏิบัติอยู่หลายๆคนก็เพิ่งเริ่มปฏิบัติแต่ถึงแม้กระนั้นขณะที่นั่งอยู่ทำสมาธิอยู่มีกายสมบูรณ์แล้วไม่ได้ท้องกิ่วจนขนาดว่าจับท้องถึงหลังจับหลังถึงท้องมีร่างกายพอที่จะหาความสุขที่เกิดจากในภายในได้แต่แม้กระนั้นสมาธิก็ยังขึ้นลงมีความไม่แจ่มแจ้งในเรื่องของญาณทัศนะอยู่ตลอดแต่มีจุดที่มันจะแหว่งไปบ้างมีจุดที่มันจะไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์บ้างเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังแม้ตัวเราเองตัวของท่านผู้ฟังที่ปฏิบัติมาพอสมควรหรือแม้เพิ่งเริ่มปฏิบัติก็จะเจออุปสรรคเหมือนกันพระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนท่านผู้ฟังว่าตอนที่พระองค์ก่อนการตรัสรู้เนี่ยถ้าทำความเพียรอยู่ทำความเพียรในลักษณะที่เรียกว่าเป็นทุกขกิริยานั่นแหละมีเวทนาเจ็บแสบเผ็ดร้อนมีเวทนาแรงกล้าเป็นทุกขเวทนาแต่ถ้าไม่มีการถึงทับซึ่งอริยปัญญาก็ไม่ตรัสรู้แน่แต่ถ้ามีเวทนาอย่างนั้นแล้วมีการถึงทับซึ่งอริยปัญญาก็ตรัสรู้ได้เหมือนกันเพราะว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ตรงที่ว่าคุณทรมานกายหรือไม่ประเด็นมันอยู่ที่เรื่องของจิตแม้จิตที่เราเห็นมันอยู่จิตที่เรามารับรู้เสียงได้จิตที่เรามารับรู้อาการต่างๆได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสต่างๆจิตเป็นผู้รับรู้ไอ้จิตนี้แหละมันก็เสื่อมได้มันก็เจริญขึ้นได้มันก็เห็นสมาธิเกิดขึ้นได้สมาธิก็เสื่อมไปได้ตรงนี้แหละจึงเป็นเรื่องที่ถ้าเรามีการปฏิบัติเราควรจะต้องมาศึกษาว่าเอ๊ะโพธิสัตว์แก้ไขปัญหาสมาธิเสื่อมอย่างไรทำอย่างไรอุปสรรคต่างๆที่เจอไอ้ที่เราเจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาการง่วงซึมบางทีมีความฟุ้งซ่านมันมีรายละเอียดที่แยกแยะลึกซึ้งลงไปกว่านั้นมากมายพระเจ้าได้พูดถึงปัญหาอุปสรรค11อย่างที่พระองค์ได้เจอถ้าใครยังไม่ได้ฟังพระสูตรนี้นะท่านผู้ฟังให้ฟังเถอะการปฏิบัติของตัวเองจะได้รู้แยกแยะเห็นให้ชัดเจนนะให้ฟังแล้วจำให้ได้เดี๋ยวฟังรอบเดียวฟัง2รอบยังจำไม่ได้ให้ฟังมัน3รอบฟังมัน10รอบจำได้ทั้งไอ้ชื่อของภาษาไทยชื่อของภาษาบาลีนะว่าไอ้อุปสรรค11อย่างที่โพธิสัตว์เจอตอนที่ก่อนการตรัสรู้ทำสมาธิตั้งขึ้นได้เนี่ยมันคืออะไรแน่นอนเราเจอเราพูดถึงเรื่องของนิวรณ์5 นิวรณ์ก็คือเครื่องกลางกั้นทำปัญญาให้ต่อยกำลังจะทำให้เข้าสมาธิไม่ได้แต่ไอ้11อย่างนี้คือแยกแยะละเอียดลึกซึ้งลงไปกว่าเรื่องของนิวรณ์ทั้ง5ประการอีกเอาง่ายๆก่อนสมมติเวลาเราหลับตาแล้วหลับตาลงไปพยายามที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิแต่บางคนบอกว่าฉันมีความคิดมากเลยเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้ไอ้ความคิดเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีไหมว่าไอ้ที่คุณคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นความคิดนึกที่เป็นสมาธิก็ได้นะเพราะว่าตอนที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังแต่ตอนนั้นหลังจากที่เลิกทำทุกรกิริยาละตอนนั้นได้เล่าให้ฟังว่าความคิดนึกใดๆเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นเอามันมีความคิดนึกทางกามพยาบาทเบียดเบียนความคิดนึกที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่ใช่เป็นความพยาบาทไม่ใช่ความเบียดเบียนก็มีและแบ่งเป็น2ส่วนแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่ดีกับส่วนที่ไม่ดีส่วนที่ดีคือความคิดที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกามไม่ใช่พยาบาทไม่ใช่เบียดเบียนส่วนที่ดีคือความคิดที่เป็นไปในทางไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทไม่มีการเบียดเบียนส่วนที่ไม่ดีคือความคิดที่เป็นในทางกามพยาบาทเบียดเบียนไอ้เจ้าความคิดที่เป็นไปในทางกามเนี่ยโดยปกติมันก็จะเป็นความคิดที่เป็นไปในทางกามของอดีตความคิดในเรื่องของความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างความสุขที่เกิดจากภายนอกเนี่ยแหละที่เราเคยสัมผัสมาแล้วเสื่อมไปแล้วจางคลายไปแล้วดับไปแล้วเพราะความไม่เที่ยงของมันแต่จิตก็ยังหวนไประลึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นอยู่นะนี่มันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็น้อยครั้งนักที่ไอ้เจ้าความคิดที่จะเล่นไปในทางกามคุณเนี่ยน้อยนักที่จะเป็นไปในปัจจุบันหรือเป็นไปในอนาคตส่วนใหญ่จะมีความคิดในทางกามที่เป็นอดีตซะมากกว่าพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นอย่างนั้นก่อนการตรัสรู้ถึงแม้ตัวเราเองก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงถ้าเผื่อว่าเรามีความคิดในทางที่เป็นไปในทางกามพยาบาทเบียดเบียนเกิดขึ้นก็ต้องคอยควบคุมให้ใจของเราอย่างน้อยมีความคิดที่ดีให้มันมีอยู่ให้ทรงความไม่ประมาทให้ทรงไว้ซึ่งสติและเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้เป็นเครื่องป้องกันจิตในเพราะเหตุคือกามคุณทั้ง5ทั้งหลายเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปแล้วดับไปแล้วและมีความแปรปรวนตรงนี้เราเห็นได้ชัดเจนถ้าจิตมันจะน้อมไปในทางนั้นให้เห็นความไม่เที่ยงของมันให้เห็นไปว่าไอ้เจ้ารูปที่ผ่านมาทางตาที่เราจำได้เนี่ยเป็นความหมายรู้ที่เรารับรู้ทางตาเป็นความหมายรู้ทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางผัสสะ5อย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นในนี้นะดับไปที่นี่ได้ตรงนี้แหละที่ว่าเรามีความไม่ประมาทเป็นผู้ที่มีสติเนื่องการที่เห็นตรงนั้นจะเป็นการที่จะทำสติสัมปชัญญะของเราให้มีมากขึ้นแต่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นสัญญาโดยความเกิดขึ้นเห็นสัญญาเกิดขึ้นเห็นสัญญาตั้งอยู่เห็นสัญญาดับไปสัญญาในที่นี้คืออะไรคือความหมายรู้ความคิดถึงนึกถึงในเรื่องที่เป็นไปในทางกามที่เป็นอดีตนั่นแหละเห็นแล้วเห็นมันเกิดขึ้นแล้วเห็นมันตั้งอยู่แล้วเห็นมันดับไปแล้วจะทำสติสัมปชัญญะของเราให้บริบูรณ์สมบูรณ์พร้อมขึ้นเป็นผู้ที่ตั้งสติขึ้นได้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมีความคิดนั่นนี่แล้วถือว่าจิตจะไม่เป็นสมาธิก็ไม่ใช่แต่เพราะว่าถ้าเผื่อว่าเรามีความคิดที่เป็นไปในทางกามพยาบาทเปลี่ยนเรามีสติรักษาจิตอยู่มันอาจจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเรามีสติรักษาสติรักษานี่หมายความว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยจิตของเราไม่เข้าไปเกลือกลัวไม่เข้าไปเผลอเพลินไม่เข้าไปยึดถือสิ่งนั้นด้วยความเป็นตัวตนยังไงล่ะเรียกว่าเผลอเพลินยึดถือเกลือกลัวเอาสิ่งนั้นเป็นตัวตนเมื่อเราเป็นผู้หลงลืมลมหายใจเมื่อเราเป็นผู้หลงลืมสติหลงลืมลมหายใจหลงลืมสติเป็นยังไงก็คือจิตเรานั้นจะมีเจ้าความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นแล้วกลุ่มลุมตั้งอยู่ในจิตของเราถ้าจิตของเรามีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นนั้นเป็นผลจากความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนเหล่านั้นให้มันมาตั้งอยู่กลุ่มลุมครอบงำจิตของเราเมื่อไหร่แสดงว่าจิตของเรานั้นเผลอเพลินไปแล้วนั้นเผลอเพลินไปในความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนเป็นผู้ที่ลืมหลงลมหายใจแต่ถ้าบอกว่าในกรณีตรงข้ามมีความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนนั้นเกิดขึ้นแต่เรามีสติอยู่ได้สติในที่นี้หมายถึงคุณไม่ลืมลงลมหายใจและรู้ลมหายใจอยู่ด้วยแต่ความคิดนั้นก็ออกมาผ่านมาแม้แล้วตัวเองก็จะบอกว่าฉันฟุ้งซ่านมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเรามีลมหายใจอยู่เราระลึกถึงลมหายใจของเราได้เราตั้งสติขึ้นไ ความคิดนั้นอาจจะมีอยู่อันนั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าแน่นอนใจของเรามันจะหวนกลับไปหาสิ่งความคิดในทางกามมันเป็นอดีตอยู่แต่ถ้าเรามีสติไม่ลืมหลงมีลมหายใจเป็นผู้ที่ไม่ลืมหลงลมหายใจตั้งสติเอาไว้ได้อันนั้นถือว่าเรามีสติแต่ไม่ใช่ว่าเรามีความคิดไม่ดีมีอยู่ก็เพราะจิตมันเป็นไปอย่างนั้นจิตมันจะเป็นไปตามอำนาจในทางต่ำแล้วเราจึงจะต้องมีสติรักษาถ้ามีความคิดนั้นเกิดขึ้นจะไม่ถือว่าเราฟุ้งซ่านหรอกเพราะเรามีสติรักษาอยู่มีความคิดในทางกามเกิดขึ้นมีความคิดในทางพยาบาทหรือเบียดเบียนเกิดขึ้นพยายามตั้งสติให้อยู่กับลมหายใจโพธิสัตว์ก็ทำอย่างนี้มีความคิดเกิดขึ้นปุ๊บมีสติรักษาจิตในเพราะกามคุณห้าเหล่านั้นในเพราะความคิดที่เป็นไปในทางอกุศลนั้นให้เห็นถึงความที่มันแปรปรวนมันดับไปมันเกิดขึ้นได้มันดับไปได้พยายามที่จะไม่ให้มันมามีอำนาจเหนือจิตของเราในการที่จะมาตั้งอยู่ในจิตเกลือกลั้วในจิตทรงอยู่ในจิตแต่ให้พยายามที่จิตของเรานั้นมีที่ตั้งคือลมหายใจให้ลมหายใจเนี่ยอยู่ในจิตให้จิตเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจเวลาที่จิตของเรามาอยู่กับลมหายใจแสดงว่าเรามีสติอยู่มีสติอยู่อาจจะเกิดความคิดไปพร้อมๆกันรู้ลมหายใจด้วยอาจจะเกิดความคิดไปในทางการพร้อมๆกันอันนี้ถือว่าเรายังมีสติอยู่พยายามให้เราประคองสติประคองรักษาจิตของเราเอาไว้ให้ดีในขณะที่เรามีสติอยู่อย่างนี้นะมันก็จะมาแล้วมันก็จะไปของมันนะมันจะเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันมามันไปให้เราเห็นตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่หลงลืมสติเราจะเห็นจุดนี้ได้คนที่ไม่หลงลืมลมหายใจเห็นสิ่งนี้แล้วสติก็จะเพิ่มกำลังขึ้นพอมีสติที่เพิ่มกำลังมีความเข้มแข็งมีกำลังมากขึ้นของสติแล้วไอ้ความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนที่เป็นฝักฝ่ายแห่งอกุศลธรรมเราต้องละมันเสียความคิดในทางไม่เกี่ยวข้องด้วยการไม่เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทไม่เกี่ยวข้องด้วยเบียดเบียนเป็นสิ่งที่เราสามารถส่งไว้ในจิตได้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเรามีความคิดแต่ถ้าเป็นความคิดที่ไม่ดีก็ต้องละมันซะโดยการที่มีสติสัมปชัญญะอาจจะยังละไม่ได้เพราะมันยังมีกำลังมากอยู่แต่อย่าให้ลืมลมหายใจเนี่ยเราทำไปสติของเรามีกำลังมากขึ้นเราจะค่อยละมันได้และถ้าเราละมันได้แล้วมีความคิดชนิดที่เป็นกุศลธรรมเช่นคิดเรื่องที่จะไปสร้างน้ำทำบุญคิดเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าคิดเรื่องในความดีของเราเรื่องของศีลคิดเรื่องคุณธรรมพิจารณาใคร่ครวญธรรมะต่างๆอันนี้ไม่เรียกว่าฟุ้งซ่านท่านผู้ฟังอันนี้เรียกว่าคุณมีความคิดในทางที่เป็นกุศลธรรมเป็นความคิดที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกามและไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความคิดที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยการที่จะไปพยาบาทเบียดเบียนใครเป็นความคิดที่เป็นกุศลธรรมความคิดนี้ทรงไว้ในจิตได้ทรงไว้ทั้งวันทั้งคืนก็ยังได้ก็ยังดีเพราะฉะนั้นไอ้การคิดเนี่ยความคิดที่เรามีบางครั้งเรานั่งสมาธิจะเพิ่งเริ่มนั่งก็ตามจะปฏิบัติมาเป็นครั้งเป็นคราวก็ตามหรือมีประสบการณ์แล้วก็ตามบางทีมันขึ้นขึ้นลงลงไหนเราเคยทำได้ให้มันจิตรวมลงเป็นรวมมันเดียวไม่คิดอะไรเลยแต่ทำไมวันนี้มันคิดเอ้าคุณก็ต้องดูสิว่าความคิดมันอะไรแต่ถ้าเป็นความคิดที่เป็นอกุศลเราก็พยายามละมันละยังไงก็ตั้งสติเอาไว้แต่ถ้ามันยังละไม่ได้เราก็อย่าให้ลืมหลงลมหายใจแต่มันก็จะไม่มากลุ่มรุมมาตั้งอยู่ในจิตเพราะจิตของเรามีสติอยู่จิตที่มีสติอยู่ไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยมันมาตั้งอยู่กลุ่มรวมไม่ได้แต่เมื่อไรที่คุณลืมลมหายใจเมื่อไรที่คุณหลงลืมสติไอ้สิ่งนั้นที่เป็นอกุศลมันจะเข้ามากลุ่มรวมตั้งอยู่ในจิตเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยถ้ามีการตริตรึกในเรื่องใดๆมากจิตมันก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแต่บอกว่าจิตเรามีการตริตรึกในเรื่องทางการพยาบาทเบียดเบียนโดยที่ไม่มีสติจิตของเราก็จะน้อมไปในทางนั้นแต่ถ้าเรามีสติอยู่แสดงว่าจิตคุณมีธรรมเป็นเครื่องรักษามีธรรมเป็นเครื่องรักษาก็แสดงว่าจิตมันก็จะน้อมไปในทางนั้นน้อมไปในสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยน้อมไปในทางที่จะทำให้เกิดสติเราจึงต้องทรงสติไว้ในใจแต่ในการที่เรากำลังทรงสติอยู่นี้บางทีมันก็มีความคิดเรื่องล่อลวงเรื่องความคิดในทางการพยาบาทเปลี่ยนมาแต่เราจึงต้องทำการตริตรึกในเรื่องที่เป็นกุศลธรรมให้มากในที่นี้ก็คือการตริตรึกการนึกถึงการระลึกถึงการคิดถึงก็คือให้มาคิดถึงระลึกถึงนึกถึงตริตรึกในเรื่องของลมหายใจอย่างที่โพธิสัตว์นั้นทำโพธิสัตว์ได้กระทำในตอนก่อนการเป็นพระพุทธเจ้าทำแบบนี้แหละ ในการที่จะไม่หลงลืมสติไม่ลืมหลงลมหายใจระลึกถึงลมหายใจอยู่ตลอดแม้จะมีความคิดในทางการพยาบาทเปลี่ยนเกิดขึ้นบ้างก็แยกแยะมันไปนะให้ใจมีกุศลธรรมเอาไว้สิ่งนั้นก็จะไม่มีอำนาจเหนือได้ทีนี้พอเราทรงจิตของเราให้อยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมได้มีความคิดในเรื่องดีๆอยู่พอมีความคิดในเรื่องดีๆการเปรียบเทียบมาประมาณตรงนี้พระเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับเวลาที่คนเขาเลี้ยงโคเลี้ยงบัวเลี้ยงควายเด็กเอาบัวควายไปเลี้ยงตามทุ่งนาถ้าบอกว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีข้าวกล้าอยู่เด็กเลี้ยงบัวเนี่ยจะต้องคอยระวังอย่างมากไม่ให้บัวหรือควายของตัวเองเนี่ยไปกินข้าวกล้าของเขาอันนี้คือเปรียบเทียบกับเวลาที่เรามีความคิดในทางเป็นอกุศลความคิดที่ไม่ดีเราต้องคอยระวังจิตของเราอย่างมากเหมือนกับเด็กเลี้ยงโคที่ต้องระวังโคนะตีมันต้อนมันห้ามกันมันไม่ให้ไปกินข้าวกล้าของเขาในทางตรงข้ามถ้าบอกว่าจิตของเราสามารถที่จะละเจ้าสิ่งที่เป็นการพยาบาทเบียดเบียนได้แต่ว่าเราคุมจิตของเราอย่างดีด้วยสติแล้วก็เหมือนกับคนที่เอาโคไปเลี้ยงตามทุ่งกว้างๆเวลาที่เขาเก็บข้าวกล้าไปหมดแล้วแล้วก็แค่ทำสติระลึกถึงว่าโคอยู่ตรงนั้นนะไม่ได้ต้องเครียดอะไรมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีความคิดที่เป็นอกุศลธรรมเราเริ่มที่จะละได้มันเริ่มอ่อนกำลังไปมีความคิดที่เป็นเรื่องที่เป็นกุศลธรรมอยู่อันนี้ก็ถือว่าดีดีในระดับหนึ่งนะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสมาธิในระดับหนึ่งทีเดียวแต่ทีนี้มันอาจจะย่อหย่อนเกินไปทําให้บางทีเนี่ยสมาธิของเราขึ้นขึ้นลงลงโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่เราคิดเรื่องที่เป็นกุศลเนี่ยถ้าคิดสมองมันก็ต้องทํางานเวลาสมองทํางานสมองนี่ก็เป็นกายอย่างหนึ่งก็จะมีความเมื่อยล้าอย่างเราคิดการคิดงานในที่ทํางานเนี่ยโอ้บางทีตอนเย็นทํางานเสร็จแล้วมันก็เหนื่อยอาจจะเหนื่อยกายด้วยเหนื่อยสมองด้วยบางคนไม่ได้ทํางานที่ใช้แรงงานใช้กล้ามเนื้อใช้กายแต่ใช้สมองมันก็เมื่อยเหนื่อยอยู่ในกายของเราเพราะสมองก็เป็นกายอย่างหนึ่งเหมือนกันเวลาที่เราคิดตรีตรึกในเรื่องที่เป็นกุศลมันก็อาจจะทําให้กายนั้นมีความเมื่อยล้าได้พระเจ้าเล็งเห็นตรงนี้ตอนที่เป็นโพธิสัตว์ก็จึงทําใจให้สงบอยู่ในภายในทําใจให้สงบอยู่ในภายในเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือทําสมาธิให้ลึกลงไปนั่นเองละความคิดนึกต่างๆเหล่านั้นเสียนะทําสมาธิให้ลึกลงไปทำสมาธิให้ลึกลงไปเพื่อที่จะให้จิตนั้นไม่ต้องฟุ้งขึ้นจิตไม่ฟุ้งขึ้นสงบเป็นอารมณ์เดียวนั่นก็ดีแต่ทำจิตให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปทีนี้พอสมาธิลึกลงนะนี่เรากำลังไล่ไปนะท่านฟังที่ควรขวายฝึกในการปฏิบัติเนี่ยต้องฟังเรื่องนี้ให้ดีไปฟังพระสูตรให้ดีนะหน้าที่ของข้าพเจ้าคือให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังถ้าพระสูตรนั้นยังไม่ได้ฟังให้ไปฟังถ้าฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งเราจะเห็นว่าขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าก่อนการตรัสรู้ไต่ขึ้นมาเนี่ยคือเห็นก่อนว่าไอ้การทำทุกขกิริยาเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ใช่ทางออกทางออกอยู่ที่ใจแต่ตรงกายจะเป็นยังไงไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่สำคัญคือเรื่องของใจเพราะฉะนั้นจึงมาขวนขวายทำความเปลี่ยนทางจิตไอ้จิตมันจะต้องเป็นยังไงล่ะนั่นก็ไล่มาแบ่งความคิดเป็นสองส่วนนะความคิดที่ดีก็มีความคิดที่ไม่ดีก็มีความคิดที่ไม่ดีเราจะละยังไงเราก็ต้องมีสติมีความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องป้องกันจิตอย่าให้ไปเกลือกลั้วในความคิดนั้นเอามันเริ่มอ่อนกําลังลงแต่จิตเราก็จะเหลือความคิดที่ดีความคิดที่ดีก็คิดได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคิดมากเกินไปกายจะเมื่อยล้าพอกายเมื่อยล้าจิตจะอ่อนเปลี่ยจิตอ่อนเปลี่ยก็จะเหินหนักจากสมาธิเอาแก้ยังไงก็แก้โดยการที่ละความคิดเหล่านั้นเสียทำสมาธิให้ลึกลงไปพอทำสมาธิให้ลึกลงไปไม่มีความคิดบางทีสมาธินั้นก็เสื่อมอีกเพราะอะไรเพราะบางทีมันมีความลังเลความเคลือบแคลงบางทีจิตของเราเนี่ยนั่งสมาธิอยู่เอ๊ะทำไมจิตคราวนี้ไม่เป็นสมาธิเอ๊ะหรือทำไมคราวนี้มันไม่เหมือนคราวก่อนต้องมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งใน11เรื่องนี้แน่นอนที่ว่าจะทำจิตของเรานั้นให้เหินห่างจากสมาธิอันดับแรกคือเรื่องของความลังเลความเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาความลังเลความเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาจะทําให้สมาธิของเรานั้นเคลื่อนสมาธิเคลื่อนมันก็จิตไม่สงบจิตที่ไม่สงบนั้นอาจจะผันตัวมาเป็นความคิดบางที่เราละไปได้แล้วมันก็ยังคิดอยู่ฮะมันอาจจะคิดเรื่องดีเรื่องไม่ดีเราก็ให้มีสติอยู่พยายามดูพิจารณาทําจิตให้สงบบางทีอาจจะไม่ใช่ความเคลือบแคลงความลังเลเป็นความที่ไม่ใส่ใจ ไม่ทำไม่ในใจโดยอย่างดีคืออมนสิการหรืออาจจะเป็นเรื่องของความเคลิ้มง่วงซึมนั่นหลายคนก็จะมีประสบการณ์ว่าโอ้ยมันง่วงมันซึมมันขี้เกียจมันเบื่ออันนี้คือเป็นลักษณะนี้เราสังเกตจิตของเราได้ไหมว่ามันมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นหรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของความสะดุ้งหวาดเสียวบางคนนั่งสมาธิแล้วกระตุกขึ้นมามีความตกใจเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตกใจอย่าให้สะดุ้งหวาดเสียวความสะดุ้งหวาดเสียวนั้นเขาเรียกว่าชัมพิตตะพระเจ้าเปรียบเทียบกับคนที่กําลังเดินทางไกลแล้วก็มีผู้มุ่งหมายจะเอาชีวิตเกิดขึ้นบางทีเราเพิ่งเริ่มฝึกทําสมาธิเนี่ยมีอาการต่างๆแล้วก็จะตกใจกลัวทําให้มีความสะดุ้งหวาดเสียวขึ้นอย่าไปกลัวตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาเราต้องละสิ่งที่ความตกใจกลัวเหล่านั้นคือความสะดุ้งหวาดเสียวนี้ให้ได้บางทีอาจจะไม่ใช่ชัมพิตตะคือความสะดุ้งหวาดเสียวแต่เป็นความตื่นเต้นบางคนเนี่ยจิตไม่เคยเป็นสมาธินั่งสมาธิแล้วมันได้สมาธิโอ้ยมันตื่นเต้นแต่เหมือนคนที่จะไปหาขุมทรัพย์1ขุมเนี่ยไปเจอพร้อมกันทีเดียว5ขุมอ่ะโอ้มันตื่นเต้นดีใจมากคนที่เพิ่งจะเริ่มทําธุรกิจคิดว่าปีนี้จะขายของทําร้านเปิดร้านทําธุรกิจได้เงินสักเท่านั้นเท่านี้แหมมันได้มากกว่าทั้ง5เท่า10เท่าเนี่ยบางทีมันตื่นเต้นนะความตื่นเต้นเนี่ยจะทําให้สมาธิเคลื่อนทําให้จิตของเราเหินห่างจากสมาธิก็ต้องระวังสังเกตเห็นมั้ยหรือบางทีพอเราตื่นเต้นมีความดีใจความตื่นเต้นมากเราก็รู้สึกจะยกตนข่มท่านแล้วทีนี้นะมีความกระดองหยาบเกิดขึ้นคิดว่าฉันดีฉันแน่ฉันเจ๋งนะพอคิดอย่างนั้นปุ๊บอ้าวสมาธิก็เคลื่อนจิตก็เหินห่างจากสมาธิแล้วก็ไม่ได้อีกก็ต้องละสิ่งนี้อีกหรือบางทีเพราะว่าเป็นความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปนะความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้เป็นลักษณะที่จะทำให้จิตนั้นมีความฟุ้งซ่านในความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปก็ต้องละเสียพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับการที่จับนกกระจาบด้วยมือทั้งสองถ้าจับแน่นเกินไปนกกระจาบก็ตายแต่ถ้าจับหลวมมือเกินไปนั่นก็เป็นลักษณะของความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปอีกก็ต้องปรับอีกไม่ให้จิตของเรามีความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปซึ่งมันจะทําให้สมาธินั้นเคลื่อนหรืออาจจะเป็นเรื่องของความกระสันอยากแม้มันอยากมันเคยได้นะจิตก็ฉันเป็นอย่างนี้ฉันเคยได้อย่างนี้มันต้องได้อ้าวนี่เป็นความกระสันอยากหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นความกระสันอยากมันจะไม่ได้มันจะเป็นเครื่องกางกั้นจิตทําจิตนั้นไม่ให้มีกําลังทําสมาธิไม่ได้เลยเดินทางตรงข้ามกันอย่างชัดเจนหรือบางทีในขณะที่เราอ้าวงั้นฉันไม่อยากนะไม่อยากก็ทําให้ใส่ใจไปในสิ่งต่างๆเกินไปนะบางคนก็ลืมหลงลมหายใจบางคนก็ลักษณะว่าพอมีความคิดเรื่องดีๆแล้วก็ทําให้แบบไม่ได้ตั้งใจนะพอไม่ตั้งใจมันเลยไปถึงเป็นความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆไปนู่นนะมันเลยไปแล้วนะมันไม่ได้มีการควบคุมให้ดีเอ้าก็ทำให้สมาธิเคลื่อนอีกนะหรือเอ้าพยายามควบคุมให้ดีพยายามจดจ่อให้ดีเอ้ามันกลับกลายเป็นความเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไปก็มีนะซึ่งสิ่งต่างๆตรงนี้ท่านผู้ฟัง11อย่างเนี่ยเป็นอุปกิเลสแห่งจิตเป็นสิ่งที่จะมากางกั้นไม่ให้จิตของเรานั้นรวมลงเป็นสมาธิบางทีมันมีสมาธิเกิดขึ้นมันมาเสื่อมเห็นต่อหน้าต่อตาไอ้คราวนี้ทําได้คราวนั้นทําไม่ได้คราวนี้ทําไม่ได้คราวนั้นทําได้ทําไมมันเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอันใดอันหนึ่งใน11อย่างนี้ล่ะเราสังเกตรู้ไหมพุทธเจ้าของเราตอนเป็นบริษัทเล่าให้ฟังนะว่าพอทําอันหนึ่งเกิดขึ้นเราก็มีปัญหาสมาธิเสื่อมอีกก็แก้ไขไปในอีกอันหนึ่งก็เกิดขึ้นมาเอ้าแก้ไขในลักษณะที่จะไม่ให้อันก่อนหน้านั้นแล้วก็อันนี้ด้วยนะจะมามีปัญหามากวนใจเราเวลาที่ทําจิตตามบุฟังจะเจออุปกิเลสเหล่านี้นี่แหละจะมาก่อกวนอยู่ตลอดเวลาจะมาทําใจของเราให้เหินห่างจากสมาธิเพราะฉะนั้นจิตที่จะทรงเอาไว้เนี่ยแหมมันเหมือนกับปรับสมดุลการที่เราจะตั้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็เผลอล่วงออกจากจุดเผลอล่วงไหลออกไปเนื่องเพราะว่าอย่างใดอย่างหนึ่งใน11อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องสังเกตจิตของเราให้ดีว่าถ้ามันไม่ได้สมาธิหรือมีความที่ไม่เป็นอารมณ์เดียวเกิดขึ้นมันเป็นเพราะอะไรแต่ไม่ว่ามันจะเป็นเพราะอะไรตามบังบางทีเราอาจจะจําชื่อไม่ได้บางทีเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าอันนี้มันเป็นความสะดุ้งหวาดเสียวหรือมันเป็นความที่ความเปลี่ยนที่ย่อหย่อนเกินไปหรือมันเป็นความกระสันอยากหรือมันเป็นความไม่ใส่ใจไปในสิ่งต่างๆมันจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในอย่างพวกนี้แต่ถ้าเรามีสติเราจะทําเรื่องป้องกันจิตของเราให้เกิดขึ้นได้สติคือความไม่ประมาทที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นมีตอนก่อนการตรัสรู้มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นรู้ชื่อของมันรู้การทำงานของมันรู้ปัญหาของมัน อ้าวตั้งสติขึ้นใหม่ให้ใจของพระองค์นั้นมีสมาธิเป็นอารมณ์เดียวได้อ้าวปัญหานี้เกิดขึ้นเอารู้ชื่อมันรู้ปัญหาของมันเอาแก้ไขตั้งสติขึ้นใหม่ทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวเกิดขึ้นทำได้แล้วเอามีปัญหานี้เกิดขึ้นด้วยความฉลาดของคนที่จะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจึงทำให้รู้ชื่อของมันจึงทำให้รู้อาการปัญหาของมันที่รู้แล้วแก้ปัญหานี้ได้แล้วเอามาบอกเราได้ทำให้เรารู้ก็เพราะว่าความที่เป็นธรรมราชาเป็นราชาโดยธรรมเวลาแสดงธรรมนั้นจะต้องรัดกุมไม่ละหลวมครบถ้วนทุกกระบวนความจึงได้บอกถึงชื่อของอุปกิเลสต่างๆที่จะเกิดขึ้นในใจเหล่านี้ได้ซึ่งแน่นอนคนที่ยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยจะเกิดปัญหานี้ขึ้นแม้คนที่จะเพิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาก็จะเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นคนที่ปฏิบัติมาแล้วในระยะหนึ่งฝึกปฏิบัติเต็มที่แต่ยังไม่ชำนาญยังมีความที่ข่มจิตมีความที่ห้ามกิเลสด้วยการบังคับอยู่บ้างก็จะมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเราจึงต้องเป็นผู้ที่ฉลาดในวาระจิตของตัวเองให้มากฉลาดในการที่จะต้องดำรงสติอยู่ให้ได้ฉลาดในการที่จะมีความไม่ประมาทฉลาดในการที่ถ้าเผื่อว่าไม่ประมาทดำรงสติอยู่แล้วก็ไม่ใช่เพ่งจนเกินไปหรือไม่ให้หละหลวมจนเกินไปกลายเป็นความเพียรที่ย่อหย่อนกลายเป็นการไปใส่ใจในสิ่งต่างๆอย่าให้อยากจนกลายเป็นกระสันอยากอย่าให้ไม่อยากจนกระทั่งเป็นการไม่ใส่ใจอย่าให้มีคำถามจนกลายเป็นความลังเลเคลือบแคลงอย่าให้ไม่มีคำถามจนกระทั่งกลายเป็นความไม่ใส่ใจอย่าให้เบื่อง่วงซึมจนกลายเป็นความเคลิ้มง่วงนอนอย่าให้โหมทําเกินไปจนกลายเป็นความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องควบคุมให้มีความสมดุลเกิดขึ้นในจิตฟังให้ดีท่านหวังมันไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งใน11อย่างนี้ที่จะทําจิตของเราให้มีความปั่นป่วนมีความไม่เป็นสมาธิเราต้องตั้งสติเอาไว้ใช้เครื่องมืออย่างที่พระพุทธเจ้าของเราใช้คือลมหายใจในการที่จะตั้งสติขึ้นมีความไม่ประมาทค่อยฝึกค่อยทำไปการฝึกการทำการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนจะช่วยได้จิตที่เราจะตั้งขึ้นให้มีกำลังอย่างนั้นได้ก็ด้วยเรื่องของศีลด้วยเรื่องของการที่มาประพฤติพรหมจรรย์ด้วยเรื่องของการที่มีกายวาจาอันบริสุทธิ์มีกายวาจาที่เริ่มดีมีความบริสุทธิ์บ้างจะทำให้เรามีความไม่ร้อนใจมีความไม่ร้อนใจมีความสบายใจใจมันก็พอจะเริ่มตั้งขึ้นได้ให้ใจที่จะเริ่มตั้งขึ้นได้ก็แก้ปัญหาเรื่องของความคิดในทางการปฏิบัติเบียดเบียนแก้ได้แล้วมีจิตที่พอจะเริ่มเป็นสมาธิได้บ้างสมาธินั้นอาจจะยังไม่ละเอียดประณีตด้วยอุปกิเลสต่างๆเหล่านี้เพราะมีอุปกิเลสต่างๆเหล่านี้มีความไม่ละเอียดประณีตในสมาธิเกิดขึ้นก็ค่อยปรับก็ค่อยทำเหมือนกับการที่ช่างทองเขาพยายามที่จะเอาสารประกอบที่ไม่ใช่เนื้อทองคำเนี่ยออกจากตัวทองคำแล้วก็ต้องมีการเป่าด้วยความร้อนเป่าแล้วเป่าเล่าเป่าจนได้ที่จนกระทั่งไม่เหลือรสฝาดในทองเป็นทองคำที่มีความบริสุทธิ์มีความแวววาวมีเนื้ออ่อนควรแก่การงานของช่างทองจิตของเราก็เป็นอย่างนี้แหละอาจจะมีความประยศความเสพติดดิ้นรนเกิดขึ้นบ้างเราก็ค่อยเอามันออกไปในแก้ไขด้วยสตินั่นแหละเราจะทำความแจ่มแจ้งในเรื่องการปฏิบัติให้มีมากขึ้นได้เพราะนั้นการศึกษาในเรื่องของพุทธประวัติตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนายท่านฟังได้ลองฟังลองปฏิบัติลองทำกันดูจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเจริญพร